จากนั้นท่านจึงให้ทุกคนช่วยกันนำไม้มาปักไว้ตรงใกล้ๆกับจุดที่ก่อกองไฟเอาไว้พร้อมกับสั่งให้พี่ชายเพื่อนลงไปจัดทำไม้เป็นลักษณะแบบไม้กางเขนแล้วนำขึ้นมาปักไว้เพื่อจะได้เห็นได้ชัดเจนจะได้ไม่มีใครรบกวนวิญญาณของใครก็ตามที่อยู่ตรงที่นี้ตรงนี้อีกต่อไปหลังจากนั้นก็ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์แปลกๆอะไรขึ้นอีกเลยจนกระทั่งเมื่อถึงวันที่ทุกคนเดินทางกลับซึ่งก่อนที่จะกลับนั้นยังขึ้นไปบนเขาอีกเที่ยวนึงเพื่อนำสีขาวขึ้นไปทาที่ไม้กางเขนตรงหลุมศพนั้นพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ขอขมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสบายใจในการเดินทางกลับกรุงเทพไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามแต่ว่าคุณนิมิตมั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนไทยแน่เขาอาจจะเป็นทหารอเมริกันซึ่งเดินทางเข้ามาในยุคสงครามเวียดนามอาจจะเป็นทหารในกองบินหรือว่าหน่วยไหนก็ตามแต่ว่าคุณนิมิตเชื่อว่าเขาคงเสียชีวิตในช่วงเวลานั้นโดยที่ร่างของเขายังคงอยู่ที่นั่นไม่ได้กลับบ้านเหมือนกับศพอื่นๆอยู่บนยอดเขาแห่งนั้นอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายและอาจจะยังคงอยู่จนถึงบัดนี้ก็ได้ครับใครจะไปรู้วันออกพรรษาเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2515ทางคณะกรรมการวัดบ้านเก่าเขาจัดให้มีหนังฉายกลางแปลงขึ้นเพื่อฉลองงานบุญมหาชาติชาวบ้านต่างก็อุ้มลูกจุงหลานหอบเสื่อมาปูนั่งรอดูหนังสมัยนั้นน่ะถ้ามีหนังกลางแปลงที่ไหนจะมีคนไปดูเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นของใหม่ในสมัยนั้นซึ่งในคืนนั้นก็เหมือนกันก่อนหนังฉายก็ตามประสาวัยรุ่นที่กำลังคึกขนองคุณประมินก็ใช้สายตาสอดส่องหาสาวที่คิดว่าสวยถูกใจแล้วคืนนั้นแกก็ได้มีโอกาสรู้จักกับสาวคนหนึ่งชื่อรินซึ่งมากับป้าและน้องสาววัยไล่เลี่ยกันพร้อมด้วยเพื่อนสาวอีกหลายคนคุณประมินก็นั่งคุยกับสาวรินจนหนังฉายล่วงเวลามาตีสามเสร็จป้าของเธอก็ชวนกันกลับบ้านคุณประมินก็เดินมาส่งจนกระทั่งพ้นเขตวัดจึงได้เดินทางกลับและหลังจากที่แยกจากกลุ่มนั้นมาไม่นานคุณประมินก็เดินมาเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเดินมาคนเดียวพี่เห็นพวกบ้านหนองไผ่เดินไปไกลยังอ่ะเธอเป็นฝ่ายทักขึ้นก่อนตอนนั้นคุณประมินตกใจแทบแย่นึกว่าผีหลอกซะด้วยซ้ำอ้าวแล้วเธอไปทำอะไรที่ไหนล่ะนี่เขากลับกันไปหมดแล้วอ่ะแต่ถ้ารีบเดินสักหน่อยก็คงจะทันอยู่หรอกหนูไปซื้อขนมอยู่อะสิบอกให้เพื่อนรอก็นึกว่าจะได้กลับด้วยกันที่ไหนได้ทิ้งเราไว้คนเดียวอะเธอก็บ่นออดพี่ช่วยเดินไปส่งหนูหน่อยได้ไหมทางมันไกลหนูกลัวด้วยคุณประมินก็อิดออดเล็กน้อยเพราะว่าระยะทางไกลมากอีกทั้งยังเป็นทางที่เปลี่ยวและน่ากลัวเวลาเดินทางขากลับมันคงจะวังเวงสิ้นดีแต่ว่าในที่สุดคุณประมินก็ยินยอมตกลงปลงใจเดินไปส่งเธอที่บ้านก็เดินคุยกันไปได้สักพักจากนั้นก็ต่างคนต่างเดินโดยมุ่งลงไปทางลัดเพื่อว่าจะได้ทันกลุ่มเพื่อนของเธอที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วแต่ก็ไม่ทันคุณประมินมาส่งเธอที่หน้าบ้านถึงได้ขอตัวกลับแต่ว่าในตอนขากลับนั้นไม่ได้กลับทางเก่าเพราะว่าเส้นทางที่มาเมื่อสักครู่นั้นเป็นทางลัดคนที่ไม่จัดเจนพื้นที่อย่างคุณประมินถ้าหากว่าเดินในยามค่ำคืนมีหวังหลงทางแน่ๆก็เลยตัดสินใจเดินกลับทางสำนักสงร้างเพราะว่าเส้นทางนี้แกเคยผ่านมาหลายหนแล้วซึ่งในตอนนั้นคุณประมินก็ไม่เคยคิดเลยว่าการตัดสินใจผ่านมาทางนี้นะเป็นการคิดผิดมหันต์เพราะว่าในขณะที่กำลังเดินจะเข้าเขตสำนักสงร้างนั่นเองหูของแกก็ได้ยินเสียงนกแสกร้องดังแซกมาแต่ไกลสองขาคุณประมินหยุดชะงักชั่วคราวก็รู้สึกใจหายวาบสังหรณ์ใจว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆสาเหตุที่แกรู้สึกกลัวเมื่อมาถึงที่นี่ก็เพราะได้ยินข่าวว่ามีหญิงสาวท้องแก่คนหนึ่งมาผูกคอตายที่นี่ซึ่งจะเท็จจริงยังไงนั้นแกก็ไม่รู้เพราะว่าได้ยินเขาเล่ามาเท่านั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกกลัวขึ้นมาแต่เมื่อไม่มีทางเลี่ยงได้คุณประมินก็ตัดสินใจที่จะสู้โดยการเดินหน้าต่อไปคิดว่าเป็นไงเป็นกันสิวะว่าแล้วก็หักท่อนมันสำปะหลังถือไว้ในมือสองท่อนขนาดพอเหมาะมือพอดีซึ่งมันสำปะหลังนี้ มันขึ้นอยู่ดาดดื่นในสวนข้างทางนั่นแหละเสียงนกแสกร้องเหมือนจะข่มขวัญคุณประมินก็ยืนสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆมือสิบนิ้วก็ยกขึ้นเหนือหัวอธิษฐานจิตถึงพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มภัยให้แกพอแกเข้ามาเขตสำนักสงฆ์ก็มองเห็นนกแสกบินขึ้นจากศาลปู่ตาหรือว่าศาลตาปู่เนี่ยแล้วก็บินตรงดิ่งมาหาแกจังหวะเดียวกันกับที่แกมาถึงที่โล่งเสร็จแล้วมันก็ทิ้งตัวลงมาใส่เหมือนกับคนโดดร่มลงมาพอคุณประมินเห็นอย่างนั้นไอ้ท่อนมันที่อยู่ในมือที่เตรียมอยู่ก็เงื้อเตรียมคว้างพอได้ระยะสักสี่วาก็คว้างปรากฏว่าถูกนกแสกตัวนั้นเห็นขนปลิวกระจายเลยตอนนั้นไม่รู้สึกกลัวเลยพอคว้างเสร็จก็หาท่อนมันมาสำรองไว้อีกนกแสกตัวนั้นพอถูกคุณประมินตอบโต้อย่างนั้นก็ส่งเสียงร้องแล้วบินไปลงที่ศาลตะปูที่มองเห็นก็เพราะว่าเดือนสว่างเต็มดวงระหว่างศาลตะปูกับสำนักสงร้างนี่ก็อยู่ไม่ไกลกันก็เลยทำให้มองเห็นเสียงร้องของนกแสกตัวนั้นเงียบไปนานแล้วคุณประมินก็เดินมาเรื่อยๆตามทางเกวียนบางแห่งกิ่งไม้ที่ยื่นมาปกคลุมทางตัดกระแสงเทียนก็ทำให้มองเหมือนเปรตที่มีรูปร่างอยู่ในวัดขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นใจแกก็ภาวนาถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มภัยให้เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงนกแสกตัวนั้นตามมาเสียงแสกแสกเสียงร้องของนกแสกตัวนั้นสะท้านเข้าหัวใจคงจะเป็นเพราะอำนาจของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แกภาวนาอยู่ทำให้จิตใจของแกไม่หวั่นไหวพอเดินมาที่โล่งซึ่งมีทรายละเอียดอยู่มากก็ทำให้ต้องเดินช้าลงเสียงนกตัวนั้นร้องแล้วก็บินมาที่แกพอดีแกก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้สึกกลัวมันบินตรงกับหัวของแกแล้วทิ้งตัวลงมาอีกเหมือนกับคนทิ้งก้อนดินไม่กางปีกเหมือนครั้งแรกมือขวาที่คุณประมินกำท่อนมันไว้ในมือก็เงื้อเตรียมคว้างคราวนี้เกือบถึงตัวห่างกันแค่วาเศษแกก็คว้างท่อนมันสกัดทันทีเสียงดังตบนกตัวนั้นถลาไปตามแรงท่อนมันที่คว้างเสียงร้องแซกได้ครั้งเดียวมันก็บินเงียบกลับไปตามที่คุณประมินมองดูนี่ภาพนั้นมันตัดกับแสงเดือนนกตัวนี้จะมีขนาดโตเท่าไก่ชนที่เขาเลี้ยงไว้ตามบ้านแกเดินมาได้สักครู่ก็ได้ยินเสียงลมพัดใบไม้ดังหวิวหวิวก็ชักเอะใจก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูนาฬิกาบอกเวลาขณะนี้ตีห้าแล้วมองดูใบไม้ข้างทางก็มีแต่น้ำค้างขาวโพลนเห็นท่าไม่ดีท่อนมันที่เหลืออยู่ในมือซ้ายยังมีก็รู้สึกอุ่นใจอยู่บ้างก็เดินไปเรื่อยๆพอเดินมาถึงจอมปลวกที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ข้างทางด้านทิศเหนือกำลังจะก้าวผ่านลมก็พัดมาปะทะหน้าอย่างแรงพร้อมกับมีกลิ่นเหมือนซากศพขณะเดียวกันหูก็ได้ยินเสียงเคาะไม้ดังป๊อกป๊อกป๊อกจนขนตามตัวลุกสู้พอเดินผ่านมาลมก็เงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกก็เดินมาไกลพอสมควรก็มองเห็นแสงทองจับขอบฟ้าพอมาถึงบ้านก็สว่างพอดีก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ยายฟังยายก็บอกว่าศาลตาปู่นะเป็นเจ้าที่ที่แรงมากขนาดขโมยมาขโมยควายชาวบ้านไปยังเอาไปไม่ได้จูงควายเดินรอบบ้านอยู่อย่างนั้นจนสว่างแล้วก็เคยมีคนจับไข้หัวโกรนมาหลายรายแล้วส่วนมากจะเป็นคนต่างถิ่นและตรงนี้เองที่ได้ยินเสียงป๊อกป๊อกตอนเดินผ่านจอมปลวกมาที่ตรงนั้นล่ะพวกรถไถมันฆ่ากันตายเขาก็เลยเผากันที่นั่นแหละเหตุการณ์ที่ผ่านมานี้หากไม่ให้เข้าใจว่าเป็นเพราะอำนาจของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณประมินภาวนาตลอดมานั้นก็ไม่รู้จะให้เข้าใจว่าอะไรที่ช่วยได้แกถึงได้รอดมาได้ทั้งที่ในคอของแกไม่มีเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเลยสักองค์เดียวครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านท่านผู้ฟังอยู่ที่เมืองนนท์ครับบ้านแฝดหลังนั้นเป็นคู่ที่4ฝั่งเหนือจาก4 แยกเป็นของคุณเพ็ญสาวโรงงานวัยไม่น่าจะเกิน28 เธอติดประกาศขายไว้ที่ราคา 590,000 บาททั้งที่บ้านแฝดเนื้อที่40ตารางเมตรเนี่ยเมื่อเริ่มโครงการใหม่ๆในราคาถึง 800,000 ทำไมเธอถึงขายลดราคาถึงป่านนี้เรื่องมันมีครับบ้านคุณเพ็ญในอยู่เยื้องบ้านของคุณนิรุตที่เล่าเรื่องเนี้ยไป3หลังเธออยู่กับสามีและลูกสาวตัวเล็กน่ารักอายุ 3-4 ขวบคุณเพ็ญทำงานโรงงานไม่ไกลไปจากบ้านแต่ก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเย็นๆคุณหยุนซึ่งเป็นสามีแกเป็นคนจีนลูกคนจีนเกิดในไทยอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จะไปรับมีลูกสาวพ่วงหน้าไปด้วยดูเป็นครอบครัวที่น่ารักดียังเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ไม่ต้องผ่อนบ้านเพราะว่าเป็นมรดกที่แม่ของคุณหยุนผู้เป็นสามีขายตึกแถวรังสิตมาซื้อเอาไว้ให้ลูกอยู่แต่ว่าบุญแกหมดอยู่ไม่นานแกก็ตายไปเมื่อ2ปีก่อนแม่ตายไม่ทันไรคุณหยุนสามีแกก็เกิดอุบัติเหตุตายพร้อมกับผู้โดยสารเพราะว่ารถ10ล้อห่อแข่งกันมาแล้วก็เบียดมอเตอร์ไซค์ของคุณหยุนที่โค้งหน้าโรงเรียนมัธยมศพเละเลยเพราะว่าทั้งเบียดทั้งไถกระเด็นไปงอพับอาบเลือดอยู่ในท้องร่องคุณเพ็ญแทบจะฆ่าตัวตายตามในครั้งนั้นแต่ก็นั่นแหละเป็นธรรมดาครับเมื่อมีการพบก็มีการพรากการเวลาก็เยียวยาให้คุณเพ็ญฮึดสลัดตัดโศกมองที่หลักชัยก็คือลูกที่คนเดียวลูกคนเดียวที่เธอจะต้องเลี้ยงดูต่อไปเพียงลำพังแม้ว่าคุณเพ็ญจะวางตัวดีไม่สูงสิงกับผู้ชายให้เป็นที่ครหาว่าเป็นม่ายมันง่ายนักครั้นเวลาผ่านไปก็เหมือนอย่างที่พูดกันจนเป็นเรื่องปกติในทางดีว่าเวรกรรมมันยังไม่สิ้นเธอก็เลี่ยงแล้วหลบอีกแต่ในที่สุดก็ขืนชะตากรรมไม่ได้ในเมื่อเธอต้องไปทำงานโดยฝากลูกไว้กับสถานที่รับจ้างเลี้ยงเด็กในหมู่บ้านเธอต้องพบกับผู้คนต้องมีสังคมประกอบด้วยวัยสาวของเธอไม่ได้หมดสิ้นไปพร้อมกับการตายของผัวเธอก็เลยพบรักใหม่แล้วก็เลยเถิดลึกซึ้งผู้ชายหนุ่มคนนั้นนะคุณนิรุตบอกว่าเคยเห็นมาที่บ้านตอนกลางวันหลายครั้งแต่ดูเหมือนจะเข้ากับลูกสาวคุณเพ็ญได้ไม่ดีนักแม้ว่าเขาจะพยายามเอาใจก็ตามต่อมาคุณเพ็ญก็รวบรัดให้สามีคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อสร้างครอบครัวเริ่มต้นใหม่เรื่องลูกไม่ค่อยจะชอบหน้าพ่อเลี้ยงนั้นเธอเห็นว่าแกยังเด็กนักโตขึ้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็คงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีคืนแรกที่เข้ามาอยู่บ้านเมียผัวใหม่ของคุณเพ็ญก็ได้รับการต้อนรับจากคุณหยุนผัวเก่าอย่างหยอกเอิญคือลูกสาวคุณเพ็ญถือเสียมขุดดินเล่นแล้วไม่รู้ท่าไหนแกว่งอวดแม่ใบเสียมที่เป็นเหล็กตีซัดโครมเพื่อโคมไฟหน้ามอเตอร์ไซค์ของพ่อเลี้ยงค่อยโครมแล้วแตกยับเลยคุณเพ็ญจะตีลูกแต่แฟนห้ามไว้บอกไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่ได้เด็กไม่รู้เรื่องอะไรตีไปก็แค่นั้นแต่ก็แปลกใจที่เด็กอายุ5ขวบเวียงเสียมหนักได้แรงขนาดนั้นพอดึกคืนแรกคัดเอาตัดไฟในบ้านเกิดลั่นเปรี้ยไฟดับสาเหตุมาจากตู้เย็นเกิดน็อกขึ้นมาแล้วมันก็ค้างที่คอมเพรสเซอร์เมื่อมันขัดข้องอย่างนั้นมันก็ไหม้เมื่อไหม้ก็ช็อตเบรกเกอร์ก็ตัดไฟในขณะที่ควันและกลิ่นจากตู้เย็นคลุ้งไปทั้งบ้านเลยไปถึงบ้านอื่นจนแตกตื่นว่าไฟไหม้คืนหนึ่งผ่านไปด้วยเหตุเขย่าขวัญให้ใจสั่นเล็กน้อยเว้นคืนที่สองที่สามที่สี่ก็ดูทุกอย่างราบรื่นมันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นครั้งหลังสุดที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นคืนที่5ของการร่วมผัวใหม่ในหอเก่าที่เคยครองรักกับคุณหยุนผู้จากไปร่วมปีไม่มีใครนึกคิดถึงเรื่องนี้ไม่มีใครนึกจริงๆว่าคุณหยุนจะมาปรากฏกายให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนและการสำแดงตนได้อำนาจของปีไตหงในสภาพเลือดโทรมกายหน้าตาแหลกเละแขนขาหักร่องแรงแต่กลับกวัดแกว่งไปมาเหมือนกับทำมือไล่ส่งอาการที่โยกตัวไปมาและเดินงุ่นง่านไปทั่วห้องนอนนั้นแสดงอาการไม่พอใจอีกทั้งกลิ่นเลือดกลิ่นหนองกลิ่นเนื้อเน่าที่ผสมผสานอบอวนอยู่ในอากาศคุณเพ็ญกับผัวใหม่ทำอะไรกันอยู่คุณเพ็ญไม่ได้เล่ารายละเอียดแต่พอเธอเห็นแค่นั้นพร้อมกับผัวใหม่ต่างก็พร้อมใจกันร้องเสียงหลงดังไปถึงบ้านอื่นร้องยาวนานหลายนาทีต่อมาเสียงลูกสาวของเธอก็กรีดร้องประสานขึ้นอีกเสียงโหยหวนทำให้ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งมาตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้าน คุณนิรุธก็ออกไปด้วยเข้าใจว่าจะมีการทำร้ายกันในครอบครัวกลัวจะเกิดเรื่องไม่รู้ใครโทรแจ้งตำรวจไม่ถึง10นาทีตำรวจ4นายก็มามาด้วยรถจักรยานยนต์2คันตำรวจมาแล้วก็สายหน้าเพราะว่าตอนนั้นทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เริ่มคลายความตื่นตระหนกไปแล้วตำรวจก็ถามบอกว่าไม่ใช่คนร้ายเข้าบ้านนะครับไม่ใช่ค่ะหนูเข้าใจว่าเป็นพี่เขาค่ะพี่ไหนล่ะครับกว่าคุณเพ็ญจะตอบก็ดูอึดอัดใจเหลือประมาณสามีเก่าหนูนะคะเขาตายไปแล้วอ้าวก็ผีสิครับก็คงอย่างนั้นล่ะค่ะคุณเพ็ญแกตอบเบาๆขณะผัวใหม่พยักหน้าซีดๆเห็นด้วยเพราะเห็นกับตาไม่ใช่ความฝันผู้คนที่รายรอบยามดึกก็เริ่มทยอยกลับอย่างโล่งใจบ้างหวั่นใจบ้างเมื่อตำรวจกลับไปแล้วคุณนิรุธยังยืนอยู่ได้ยินเสียงลูกสาวคุณเพ็ญพูดจ้อยๆเจตนาจะพูดกับคุณนิรุธเพราะว่าคุณนิรุธเนี่ยสนิทกับคุณหยุน ลุงจ๋าป๋าหนูมาแล้วป๋าหนูมาแล้วป๋าหัวแตกเลือดเต็มเลย คุณเพ็ญก็ฉวยแขนลูกสาวอย่างกระชากเข้าหาตัวแล้วก็กอดลูกสาวไว้นั่นจากนั้นน้ำตาก็รินอาบแก้มคุณนิรุธเข้าใจว่าคืนนั้นคงจะไม่มีใครนอนที่บ้านนั้นอาจจะไปนอนที่อื่นกันเพราะใครจะกล้านอนล่ะครับต่อมาน้องสาวคุณนิรุธย้ายมาจากกาญจนบุรีซื้อบ้านหลังนี้ไว้ในราคาที่ถูกเหลือเชื่อนี่แล้วก็ไม่ปรากฏว่าคุณหยุนมาสำแดงเดชอะไรอีกเข้าใจว่าคงจะตามกันไปที่อื่นแล้วคุณนิรุธเองก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้น้องสาวฟังกลัวแต่ชาวบ้านผู้หวังดีนะเขาจะเล่าเท่านั้นแหละครับ